أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کله چې د الله توحید بیان شي باوی باندې بیا کافران او مشرکان مختلف قسمه اعتراضونه کوي. قران کریم داغه بیان کوي چې کله قران بیان شي د الله توحید بیان شي نو اول خدای انکار وکي چې موږ دا مسله دا مسئلہ نمانو اول انکارو کی بیا دویم الخصومت والجدال بیا جگڑی کئی دریم التحیل والتوسل بالوسائل الشرکیہ اچل والا شرکی وسیلی آو پیش کئی سلورم اتباع الابا زمگ پلارانو مشرانو دا مسلی نی دکڑی مگے زکن منو پیزم اتباع الزن گمان پسی نی روانی گمان پسی زی شپغم قیاس فاسد ہو غلط قیاس کول اوم التقول علی اللہ یعنی اللہ تا دروغ نسبت کول او اتم افتراء علی اللہ پالا بانے دروغ جوڑول او نہم اتخاذ الولد مشرکان وای چې د الله نه باندې د دې لګ لګ تفصیل کو اول مشرکان چې دین دې انکار کوي د توحید نه د الله توحید نه مني سورې صافات دریشته مشبارو ګړی آیت 35 پینځه دیشم انکار کئی دا اللہ دا توحید نا سور صحافات درستم شپارا آیت 35 پینزے دیشم اِنَّمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لشاعر مجنون انهم يقينن دای کانو دای ذا قیل لهم کلوا چویلی شو دیتا لا الہ الا هو نیت بل مددگار بلا جترا بل مشکل کشا مگرم دایو اللہ نے یستکبرون دای بزان غرد گانلو اور دل بردی مسلیناو او دا بے ویقولونا وائن دے اہننا لتارکو آیا بے شک مونگا خام خافریق دو آلیات اناو مددگران سمگا لشاعر مجنون دا وجن او شاعر لیونینا لشاعر مجنون دا وجن او شاعر لیونینا نبیر اسلام تا بے شاعر وی جارنگی سورہ ہود کے حود علیہ السلام توئی دولہ سمجھ پارا سورہ حود آت ترپن درے پنزو سم قالو یا حود ما جیتنا ببینتن وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا ان بريا هود هود عليه السلام ما جئتنا نراغل تمغتا ببينات واضح دليل بان وما نحن بتاركي آلهتنا ان يمغا پري هودن کي فل مددگاران نلا ان قالك دوجد وينا سانا وما نحن لك بمؤمنين آنے مونگا سارا خبر تصدق کون کی سارا خبر مونگا نمانو حود علیہ السلام تیوی چی سارا خبر مونگا نمانو دارنگی حامین سجدہ صلی اللہ علیہ وسلم شبارہ آت نمبر 24 مشرانو کافرانو کشرانو تبیوی چی غواقمہ کی دیدی قرآن تا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا اولوا كسانوا كافرانو لا تسمعوا لهذا القرآن وقم كنجد قرآن تا لا تسمعوا لهذا القرآن وغم كين دي دي قرآن تاو والغم فيه وشور كوي فوقنا سورة قرآن كين لألكم تغلبون خوخا تتاسو غالب شين خوخا تتاسو زورة ورشين قرآن تاو وغم كين دي او كلبا دي كافران ويكي سرنا وردا قرآن منغا منونا دو اشتماشي پارا سورة سبا آت 31 يَا دِسُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَيْلَ بَهَا كَسَانُوا تِكَافِرَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ جَرِيمَانَ لُنْغَا پَلِي قُرْآنَ مَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ ان با کتابن باندې چې نه مخکیو نه دا قران منو نه مخکی کتابونه منو دا اول انکار نه راځي چې بده کار نشي نو بیا د دې جګړې ذکر کوي قران کریم او چې دې بیا جګړې کوي ته بدا الله توحید بیانې کافر او مشرک او هغه باندې بدا بدې لګي جگڑ و گئی دا اللہ پا توحید کی جگڑ و گئی دا اللہ توحید چیتا بیانے لئی با جگڑی کئی سورة اللہ نام وما سپارا آت 25 پی نشتہ مو بورئی لائی آت آخر کی حتی اذا جاؤو کائن جا دلو نکاو یقول الذین کفرو ان هذا الا اساطیر الاولین او حتا تنه پوری اذا جاءو کا کلا چنا سی نه تا تا یجادلو نہ کا جگڑ و کین نه تا سرو یقول الذين كفروا وای با کسان چې کافرانی کافران مسوی ان هاذا الا اساطیر الاولین نرا توحید نینا قرآن مگر کسی نپا خوانو دی جگر ورسر کئی دانگی سور سواد در اشتماش بارا سلو رمیات واجبو انجا ام منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب. تعجب کئی کافران واجب انجا منذر منهم سورة سواد درستمش بارا سلور میاد واجب انجا منذر منهم تعجب کنی پری خبر باننی چراغ دیتا یو یرور کون کئی دیتا جنس ناو وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اویل و کافرانو دا پیغمبر جادوگر دے روڑے درو جن دے دارنګ دریم التحیل والتوسل بالوسائل الشرکیہ حالی حالی او شرکی وسیلی آو دائی پیش کئی سورہ یونس یو لسم اسی پارا آت اٹھارا آت لسم کے ددائی آغا شرکی وسیلی ذکر کئی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ سُفَهَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادَةً كَيْدَ عِبَادَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا وَيَقُولُونَ وَيْدَيْهَا أُولَئِ سُفَاؤُنَا عِنَّ اللَّهُ دانے کان بنی کان سفا کئی زمگا پنی دا اللہ مونگا دیتا ہوں او دی اللہ تا زمگا سوال لسائی ہا أُولَئِ سُفَاؤُنَا عِنَّ اللَّهُ دانے کان بنی کان سفا کئی زمگا پنی دا اللہ دانگی سورے زمرو دریتو میں سپا رہا ہوں آیت نمبر تین درم درم آیات کے سورہ زمر درستوں سے پارا درم آیات والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا والذین اتخذوا کسانتن ولید من دونه عباد اللہ نو اولیاء مددگاران دیسو ایمان عبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ما نعبدهم عبادت نکم گاددئی الا لیقربونا مگر دیر پارا چنی دیکم گدئی الی اللہ اللہ تا زلفا درجہ کے ابن جریر لکی اور ابن کثیر ہوں حتمگا نجی کی منظرتا و درجتا ولیشبہو لنا فی حاجاتنا اور دیر پارا چی صفاتو کی دیں زمانگا پاجتن زمانگا کھیں ولیشبہو لنا فی حاجاتنا اور سہلی شرکیا اور شرکی وسیلی اللہ ہوئی داتا سے چرا مدد کوئی دیتا ماں بڑا خنر اور کرے سورہ فرقان کے درے میات کی ہوئی وَتَعْذُو مِن دُونِ آلِحَةً لَا يَخْلُقُونَ سَيْحًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَتَعْذُونِ وَلِدَي مِن دُونِ بَعِدَ اللَّهَ آلِيَةً نُور مَدَدْگَارًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا نِسِي پِنَا كُلِي سِزَو وَهُمْ يُخْلَقُونَ دَي پِنَا كُلِي سِوِي وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ اَوَاقْدَارْ نِرِ مَالِكَانْ نِرِ نِدَ پَرَدَ زَنُّ قُلُو زُوَرَنْدَ زَرَدْرِ قُلُو وَلَا نَفَانَ نَفَيْدِ رَسُولُو وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَنُو سَرَانْ جَمَدْ زَوِي لُقُولَ لَرَزِي وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا آمَالِكَانْ نِرِدَي زَانَّا دَمَرْقُرَنْ تُقُولُ وَلَا حَيَاتًا آنَا زَانَّا دَجُرْنِ رُولُ وَلَا نُشُورَ آنَا دَا دُبَارَ پُوتَّ سالورم کیا سے فاسد ہو کیا سے فاسد ہو آت یاس کئی سورہ یاسین آیت نمبر 78 آتا ہے ایم کی ہوئی وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا او بیانے منگ لنا مثال ناکار مثالنا وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا او بیان ایم لنا مثال اویر کرنے اقبل پیدا ایشاو آنا کار مثالنا اللہ لبیانی اللہ امالا ناکار مثالونه مو بیانوي. سوره نحل سوال لسمه سپاره آت نمبر 74 سلور آیم فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ پس ما بیانوی اللہ لناکار مثالنا ناکار مثال اللہ لما بیانوی فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ دانگی سوره یوسف آج 77 وآیم کیوئی قالوا ان يسرق فقا سنق اخو له من قبل يوسف عليه السلام رونو کله چې یا بنیامین هغه بغلا کیونی ولو نای بادشاہ لوی بادشاہ ا یوسف عليه السلام خدینه پیجندو دیوتوی ان يسرق قالوا ال رون یوسف عليه السلام ان يسرق کجر دغلا کړی وی وقال سنقا اقل له نبدا کی سرا غلا کړو ورو دنا پخوا من قبل پخوا یوسف علی السلام ته اشاره کوي فسرها یوسف بنن فيه پس پټا کنا خبره یوسف علی السلام په خپل کې ولم يبدها لم كان كذيتا هذه القياس فاسد وي دارنگی پینزم ہو اتبال آبا دیو اکل ہوئی چیر اپلا نکزم گا دا مسلی نی رکڑی مشرانا و دا مسلی نی رکڑی نمونگا دا سنگا ومن زرے تراوے او زور مولا تراوے زرے گواری مولا زور گواری کور نوے گواری خوراک نوے گواری پلا رپا کچا کوٹا کیو سیدو دے پلنٹری کیو سیگی دانوئی تی زور کور حال اپلار نا کور نوے گواری زرے ترائے و زور ملا حالو زور ملا زور دین زور دین خود نبی علیہ السلام دے زور دین خود قرآن کریم دے دا سوال لسوا کالا مخ کے نبی علیہ السلام بانی دا قرآن نازل شوئے دا خود نوے ندے دا خود زور دے آزرے طریقی آوائی نوی که و نوی زره که زمونگا لار نکخو برا سلو دو سو دریو سو کالو آم اشران او قرآن کریم دا سوال لستو کالا مخی زور کتاب دی نو قرآن تا نوی وی او اخفل نو تا زره وی سوره بقره آیت 170 گره دوی وزی بارا وَإِذَا قِيلَ لَمُنْتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يقلون سيئا ولا يهتدون وإذا قيل لموكل شوئل سيديتا اتبعوا تابداريو كيما أنزل الله دا كتاب شرا لقل دي الله قالوا وإذا نتبو بل نتبو بلکی تابداری کمگا بل نتبو بلکی تابداری کمگا ما البین آلے آبا آنا آچی منتلی مگا پدی بانی پلارانز مگا آچی منتلی مگا پدی بانی پلارانز مگا مشرانز مگا اللہو اولاو کانا آباؤم لا یقلون سیعون ولا یحسدون اگر کمی پلاران درائی مشران درائی نپوئی دفعی سیز باننے او نپس ملار باندے روانو دانگی سورہ مائدہ کم یو سلسلور مائدہ کیوئی وما سی بارا سورت المائدہ آیت 104 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعْلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کلا چوینی چی دیتا تال اور آشین الاما انزل اللہ آ کتاب تا چنا لگلے دے اللہ ویل رسول اوکم نفی عبال اسلام تا قالو این ای حضبنا کفر منگلر آو کفر منگلر ماہا طریقہ آو وجدنا چی منتلی مگا لے پری باننی وجدنا چی منتلی مگا آو علی پری باننی آبا انا پلاران زمگا مشران زمگا او لو کان آبا او مگر کی مشران درین اگر کو مشران درین لایا لمن شیئن نبوی پیسیز باننے ولایا تدون او نفس ملار باندے روانو غلط پلا نکے دلیل ندے غلط پلا نکے باننے ردو کا ابراہیم علیہ السلام داغ پلا غلطو پلا ری موشرے کو نا پہ باننے رد کئی ابراہیم علیہ السلام پلا توئی سورہ انعام مسیح پر آیت 74 سلور آئیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَيَأْتِيكَ جِنٌّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَنْ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آیا نیشیتا درگاونا پخ دیتو بزلاو انی اراکا وقامکا فی زلال مبین یقینا زینما تالرا او قوم سالرا فی زلال مبین پا گمراہ اختیارا کی پلارتم گمراہ استاقامم گمراہ اندی انی اراکا وقامکا فی زلال مبین یقینا زینما تالرا او قوم سالرا فی ظلال مبین پا گمراہ اختیار کی او بیا ابراہیم علیہ السلام پلات ہوئی پلار ما پسیرا سا سورہ مریم شپاسم جبارا آیت نمبر 43 دریس علیہ السلام یا امت انی قنجا انی من العلم ما لم یعتکا فتبینی آلکا سراتا سویییا یا آواتی و اپلانا زواؤ انی اکن زچی ما قد جا انی بدا کی سرا راغلے دے ماتاؤ من العلم دا علم ناؤ ماتا اللہ علم را کرے دے مالمیات کاسنے دے رکنے تاتاؤ فتبینی وستابی ناریو کان زواؤ آدکا سراتن سویاؤ اوبا خیماتا تلارا برابراؤ اہدکا سراتن سویاؤ اوبا خیماتا تلارا نیغا لارا برابراؤ لارا برابراؤ نیغا لارا برابراؤ تو خیم نپلار نکو چی غلطی آو بازی با نزی آو بانے بارت کیوں کسم بھی بیاور پسی لاسا قرآن آو طریقہ مخی سورہ یوسف کو گورے یوسف علیہ السلام آو ایزو پلار نکو پسی روانے دولہ سمجھ بارا سورہ یوسف آیت 38 پلار نکلے سم دی بیار پسی روان سا وَتَوَاتُ مِلَّتَ آبَائِينَ ابراہیم و اساق و یعقوب مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ وَتَوَاتُ ابراہیم یوسف علیہ السلام آوئی وَتَوَاتُ مِلَّتَ آبَائِينَ عَزَتَ بِلَارِكُ مَعْدَبْ دین دا پلار نیک زماؤ دین دا مسرانو زماؤ مسران مسوکو ابراہیم و اساق و یعقوب ابراہیم علیہ السلام اساق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دام مسرانو او دا آغای عقیدہ سوا آغای بوئی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کان لنا ندی مناسب بنگلاراو ما کانا لنا انشرک باللہ ای بداوی ندی مناسب بنگلاراو چمگا شرک کودا اللہ ساراو چمگا شرک کودا اللہ ساراو منگا شرک نکو من شین زر براو مشران پسروانیم دا مشران نامی ویشتی جدا پی امبران میں مشران دی اکی دے داو چی شرک پہ نکولو ما کان نلنا آئی بداوی ما کان نلنا انو شرک باللہ من شئی او ندی مناسب دا جمگا شرک کو دا اللہ سراو زنبراو نپلا نکا چی دے سمی بیاو پس روان سے اللہ با ڈبل اجر رکی او دا غی اجر اللہ نکمئی سورہ طور ویشتم شبارہ آتی کی سیشتم کے وئی سورة التور وشتم سبارا آت 21 يشتم والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء والذين آمنوا هكذا كمؤمنين ایمان رڑے و تباتهم آتابی شدہ غی ذریتهم اولاد رئی بی ایمان ان پا ایمان کی الحقنا بهم یا زیوکم گلی سر ذریتهم اولاد رئی وما آلتنا موکمنکم گد رئینا من عمل امدامد رئینا تدرجید رئینا من شئے زربرم لا نکر اسم نبی اور پس روان شاہ او کنا خلاف تین بیا اور بس مزا دارنگی شپاگم کلب دیکھ اتباع الزن کئی گمان بس بزی گمانون بس بزی سورہ انعام آتم سپارہ یو سل سپارہ سمگو رہی آت ایک سو سولہ یو سل سپارہ سم دا آتم سپارہ اول مک وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ سورة الأنعام أتم سبارة آيات 116 وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَجَرِ تَابِدَارِيُ كِتَا دُزْيَاتُ خَلْقُ عَجِبَ عَزْمَكَكِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ گمراہ کی تالا دلانے دالانا ولی زکا این تبیونا تابدارن کئینا دیر خلقا الا زن مگد گمانا و انہم الا یخرسون آنری ری مگر ات کلیان دی آت کلو پس روان دی این تبیونا الا زن تابدارن کئینا دیر خلق مگد گمانا و انہم الا یخرسون اور ندی دی مگر اٹکلی آن دی اٹکلو پس روان دی دارنگی سورہ یونس آیت 36 شپک دیر سما یول سما سپارا وما یتدو اکثرهم الا زن ان الزن لا یغنی من الحق شیئا وما یتدو اکثرهم تابدارین کی زیادہ ددئینا ان زنا مگد گمان ان زنا بے شک گمان چن لا یغنی فیدن جو کولے من الحق فمقابل دا حق شیعا زربرا گمانون بسی دی روان دی دارنگی آش پاکیش آیت نمبر 66 شپاکش پیتا سورہ یونس آیت 66 شپاکش پیتا دی گمانون بسی دی گمانون پس روان دی اند آیات آخر کے وئی این تبعونا الا الظن و انہم الا یخرسون این تبعونا تابدارین کئی دیں الا الظن مگر دا گمان و انہم الا یخرسون نری ای مگر اتکلیان دی اتکلو پس روان دی وما اتا قول اللہ اللہ تا دا دروغ نسبت کئی سورۃ الاعراف وګورئ آیت 28 اللہ نے نسبت کی ندرو کو اتم سی بارہ سورۃ الاعراف آیت 28 اتوسم و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة أو كلاجوا كليد بها كان قالوا وإذا وجدنا منتلم على أبني باني أما أنا فلا رازم والله أمرنا بها أو الله كم كريم تبني باني والله أمرنا بها أو الله كم كريم تبني باني دروغي فالله قل هو آتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ یقینن اللہ لا یأمر بالفحشاء حکم نہ کئی پبے ہے سرا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اتقولون علی اللہ آیا وای تاسو پاندا باندې مالا تعلمنا جن پوهیږئ تاسو پالا باندې درو وای اتقول علی الله پالا درو وړانګې ابتراء علی الله پالا درو جوړی سوره اعراف سوره انام ورې آیت نمبر 21 سوره الانام او مسی بارا آیت نمبر 21 درو جوړی پا اللہ بانے افتراء علی اللہ درو جوڑل پا اللہ بانے ومن ازلم ممن افتراء علی اللہ کذبا او کذبا بی آیاتیں ومن ازلم سبتن ظالم ممن داشانو افتراء علی اللہ کذبا کی جوړای په الله باندې دروغ او دغه ظالم نشاو په دې نو کې په دې دروغ جوړولو کې دغه ظالم نشته چې په الله دروغ جوړی دانګي اثرن می درې نوې سورې نام ومن ازلم ممن افترا على الله كذبا ومن ازلم سوت ظالم ممن اشعر افتراء لله کذبا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغاو دنغت ظالم بلنشتاو چی پا اللہ بانی دروغ جوڑی پا اللہ دروغ جوڑی دنغت ظالم بلنشتاو ومن ازم ممن افتراء لله کذبا او سوک دنی ظالم دا چانداو چی جوڑی پا اللہ بانی دروغاو دنغت ظالم بلنشتاو چی درو جوڑی پالا باندی پالا باندی درو جوڑی دنغت ظالم دی درو خوخ کارنو خود پالا درو جوڑ کو لانگی سوری یونس آیتون ساتھی اکم سپیتاو آخر کوئی قل آلاؤ ازن لکم امال اللہ تبترون وَيَا أَيُّهَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَيَا اللَّهُ حُكْم كَرَ تَسُدَاو أَمَلَ اللَّهِ تَفْتَرُونَ يَا بَالَّ بَنِي دَرُو جُورَوِ تَسُون وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْرَ خَيَالَ كَسَانُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَجُورَي بَالَّ بَنِي دَرُوغَاو یامل قیامہ پرد قیامتا یامل قیامہ پرد قیامتا سوک دلی ظالم غد ظالم دی چی پا اللہ بانی درو جوڑی نو ددن غد ظالم نیستا دارنگی انہم اتخاذ الولد مشرکان وی دا اللہ نیبان دی چی اللہ نیبان نیولی دی سورہ بقرہ اور اسی پر آیت نمبر 116 سورۃ البقرہ آیت 116 اور اسی پر وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وقالوا اتخذ اللہ اور بڑے مشرکانو نیولے دی اللہ نائب داری بیا جواب نو کہ پی سبحانہ پاک دے اللہ دنا ابناو پاک دے اللہ دنا ابناو دا اللہ نائب نشتا پاک دے اللہ دنا ابناو سبحانہ پاک دے اللہ دنا ابناو اتخاذ الولد اللہ لدئی زامن ثابتی چیر اللہ نائبان دی ندانہو اعتراضونا اونہو شبہاتو مشرکان کئی کل انکار کئی کل جگر کئی کل شرکیا وسائلی شرکیا پیش کئی کل اتباع آبا کئی کل اتباع الظن کل قیاس فاسد کل تقول علی اللہ کل افتراء علی اللہ او کل اتخاذ الولد دارنگی دویم مقصد ہو دا مقاصد و ارباؤنا صداقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام دا اللہ رشتین پیغمبر دے اولا اثبات توحیدو دویم مقصد د مقاصد اربعا نه صداقت الرسول. قران کریم کله کله دا دواړه یو ځای ثابت وي او کله کله جدا جدا ثابت وي. لکه سوره زوها او انشراکی اثبات کوي د رسالت. او سوره زوها والزوها واللیل اذا سجا او سوره انشرا علم نشرا لک صدرک. دې دوه سورتونو کې صداقت دا نبی اسلام بیانوي او سورۃ الالق او قدر کې صداقت د کتاب. او اقرا بسم ربک الذی خلق. او سورۃ القدر کې انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سورۃ الالق او قدر کې صداقت الکتاب. او سورۃ مزمل او ټول زوات الراو سورتونو کې ترغیب ورکړي قران کریم ته او صداقت د قران بیانې. لکه سورۃ اعراف اول کې وګورئ دې آیات کې اتم سپارہ سورۃ الاعراف دې مې کتاب انزل الیک ولا یکن فی صدرک حرج منه. کتاب النازم شان کتاب انزل الیک ذلک لسے دیتا تا فلا یکن فی صدرک حرج منه پسنری جی پسینہ ساکے تنگ سیاو منو در رسول در قرآن ناو ظلم تنگاو سینم تنگاو فلا یکن فی صدرک حرج منو پسنری جی پسینہ ساکے تنگ سیاو در رسول در قرآن ناو. در قرآن کریم دا قیدہ دا جی کل صداقت در قرآن بیان کی نبیات ترغیب ورکی قرآن تا او کله اس بات در رسالتو کی نبیات ترغیب ورکی اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او اعتراضونا او صفحات دفقی پا توحید بانے کم اعتراضات تی ادفقی پا رسالت بانے کم اعتراضات تی اغدفقی حالاک سور بقرآن آیت نمبر 21 سی کل جی توحید بیان سی بیان صداقت در قرآن یہی سمیت کو یا ایو الناس عبدو ربکم. اے خلقو عبدو ربکم عبادتو کئی دراؤ فلاو. توحید بیان کی یہی سمیت کی نبیاء صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بسیر کو وین کنتم فی نیب مما نزلنا لاب دیناو فاتو بی صورت ممیزنی کہ یہی تاسو پشکینا کتاب ناو چرا لگلے رمنا پخفل بند باندی فاتو بی صورت ممیسنی نرات لو کئی پیو صورت باندی پشاندنی قرآن روڑی پشاندنی قرآن یو صورت ندائی ترازونا کلب قرآن تراز آو کلب نبی علیہ السلام باندی د کافرانو اعتراضونه عام مختلف صورتونو کې ذکر کړي مختلف وزونو کې. نبی علیہ السلام سوره حجر وګورئ سواله سم سپاره اول مخ شپږم آیات کله چې نبی علیہ السلام قرآن بیان کو الله والا رسالت او پیغمبري ورکا نو کافران ایوته وي وقالو یا ایو الذی نزل علیه ذکر انک لمجنون. او علم کافرانو اے آغا کساو کتا لگلے سیر بدوانی قرآن انکا نم جنونی اقنطا خام خالی ونی. نبی علیہ السلام تے انکا نم جنون اقنطا خام خالی ونی دا قرآن بہت جس قرآن بیان کو. او سور قلم سورة القلم یا حکم دیر سے مجھے پارا آخری آیات نیو مخی آیت نمبر 51 وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَقِينًا قَرِيبٌ يَكَادُ كَافِرَانِ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ خَوْفًا او با خوئی تالا یا او با یا رئی دین تالا را بیا ساریم پتر کو ددی باننی لما سمیو ذکرا کرا چواری دی قرآن ویقولونا آوائی دی انہو لمجنون یقیننا پیامر قام خالیوانے دی نو اللہ جواب کی سورہ قلم دے میاد کی لیوانے دی داخل میں نعمت ورکو ما انت بنعمت ربکا بمجنون نیتا پنعمت درم سالیوانے لیوانے دی پیغمبر داخل میں نعمت ورکو قرآن دا نعمت تے کل نبی علیہ السلام پوری آئی بٹو کی کولی او کل آپ نبی علیہ السلام بانے ترازونا سورة الفرقان نور لسم سپارا او مایا تو گو رہی نبی علیہ السلام بانے اعتراضونا کئی کل پا قرآن اعتراض کل پا نبی علیہ السلام سورة فرقان سلور میاں کی اعتراض کئی وقال الذين كفروا ان هذا الا افك نمتراه وعانوا عليه قوم اخرون وقال الذين كفروا اولما كانوا كافرون ان هذا الا افك نمتراه نل القران مگر درودی جی گڑی دین دزانو وعانوا عليه قوم اخرون او ایانت کرے دے سر امداد کرے دے سراؤ فدے کرو گو جلو لبانی اقوم بناؤ اللہ وی فقن جاؤو ظلم و زوراؤ دا کی سرات نو کرے پا ظلم او پا درو گو سراؤ پا زیادتی او پا درو گو سراؤ بلے تراس پا نبی علیہ السلام وہ میاد کی وقالو ما لحاظر رسول یا کل تعاماؤ ویمسی فی الاسوان قو او علم کافرانو سچونی دی پیمبر لراؤ یا کلو تو آما چی خری خوراکاؤ ویمسی پی الاسوان طور او گردی بازارونو کی ایخو کارو نکی بازارونو کی گردی خوراک کی جواب اسلام آیات کی کئی سورہ فرقان کی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یکلون تو آما وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ إِلَّا إِنَّمَا غَرَّبِتْ كَدَيْ لَا يَقُولُونَ طَعَامًا كَمَا قَالُوا بَدَيْ خَرَاقًا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ أَوْ كَذِبَ الْبَازَارُونَ كَيْفَ إِنْسَانَانِ دِي خَرَاق پم کولو او د دنیا کارونه متقاضی هم وی دا ترازونه په نبی اسلام باندې دا به کول او دا غي جواب نبی الله کوي دا هی بل تراز اته میا کی سوره فرقان او یلقی الکنز لولا انزل الیه ملک ویکون معه نذیرا او یلقی الکنز او تکون له جنت یا کل منها لولا انزل الیه ملک ولن رازد سر فرشتا ویکون معه نذیرا چشید سر یرار کن کے او یلقا الیه کنز یا هو زر شدتا خزانا او تکون له جنت یا شد لر باغا یا کل منها چی خورا کئی دینا وقال الظالمون الظالمانو ان تتبعونا تابدارین کوئی تازو الا رجلا مسحورا مگر دسری جادو کراو نبی علیہ السلام تبی جادو کروی نای ترازونا او قرآن بیال آگے جوابونا کئی جوابونا دای ترازونا زی پا زی کئی حکم چی پا نبی علیہ السلام باندے دے اعتراضو نا کول قرآن داغی جوابو نا کئی اعتراض کلپا نبی علیہ السلام کلپا قرآن باندے سورہ فرقان کی آت بتی سو گو رئی دو دیر سم وقال الذین کفرو دا بل اعتراض وقال الذین کفرو لولا نزل علی القرآن جملة واحدة کذالک لنثبت به فؤادک ورتلوا ترتيلا. وقال الذين كفروا او علما كسانو چه كافرانو لولا نزل عليه القرآن ولنرازي پده پیغمبر بان قرآن جملة واحدة طول پیغمبر زلبان كذلك هم دارنگ لگ لگ رالی گونگا دا قرآن سر پارا لنثبت به فؤادك دیر پارا چه مضبوط کنگا پده قرآن بان زلستا ورتلناه ترتيلا او ظلمنا دينا واضح واضح نسلون سارا ترتيل حتى تفقهو داس الاسطلو شتط باني پوشي خلق پوشي ورتلناه ترتيلا او ظلمنا دي قرآن لنا واضح واضح نسلون سارا والآياتنك بمنسل او راتنك نيتا تفايتراز باني إلا جئناك بالحق مغنى تكم غاتا تفجواب سنو آسن تفسير أو فخوزا حسنا خبيان سنا. نبي الإسلام باني اعتراضنا أو نبي الإسلام تعالى وي تسلور كي تبريشانا كي كما الله استحفاظت كي سورة مائدة آتا ستا ساك وش بيتا كي نبي الإسلام تعالى تسلور كي قرآن بيان كا اللہ وسط حفاظت کہ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. یا ایو الرسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ارسلوا ما انزل الیک من ربک ہا کتاب چرانے کے لیے سے دیتا ہوں میرا بیکا درم سانا قرآن بیان کا و علم تفل او کتا ٹھول بیان انکو فما بلنا و ترسالتا نو نرسلو تا پیام دا اللہ واللہ یاسمک من الناس او لابا بسکی تا دا خلقنا واللہ یاسمک من الناس او لابا بسکی تا دا خلقنا اللہ والے خلق نبض کہی اللہ وستا حفاظت کہی واللہ یاسمک من الناس او لابا بس کہی تا دا خلقنا دا لا کتاب بیان کاؤ اللہ وستا حفاظت کہی. نبی علیہ السلام بانے تیرا زنا اور دا غیر جوابون قرآن کریم کہی دا اصول مختصر مختصر دا غیر خلاصم بیانو چی او نقصہ ذہن کی رش بیا قرآن ناغی فهم او پویا از امگا ذہن تا اغر دیگی نننننی سبق کی بیان دمکا اول بیان دا منافقانو او داغی تفسیر چی منافقان دو قسم دی منافق اعتقادی و عملی بیا مقاصد اربعا ایک اول اثبات دا توحید بیا اللہ توحید زن نصابتے او دا غیر نا نفقی مسئلہ توحید کل پونوان دا اعلان سر بیانی کل پونوان دا تحمید سرا کل پونوان دا برکت سرا کل پونوان دا تسبیح سرا او کل چی توحید بیان چی باغی پانی بیا مشرکان کافران اعتراضو نہ کئی کل انکار کئی کل جگڑی کئی کل آغا وسائلی شرکیہ پیس کئی کل اتباع لابا کل اتباع زن کل قیاس فاسد کل تقول علاللہ کل افتراء علاللہ او کل وی لاللہ نیبان دی او بیا دویمو اس بات در رسالتو دویم در مقاصدو ارباؤنا صداقت الرسول اس بات در رسالتو پا نبی علیہ السلام کل اعتراض کل پا قرآن اعتراض کل پا دوارو اعتراض او داغی اعتراضونو داغی جوابونا قرآن کل سواب انشاءاللہ صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت در مقاصدو ارباؤنا دادو بیا سبات بیانو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درس پہ انشاءاللہ خپل ٹیم بانی وی سلونی میں بجے درس پہ انشاءاللہ خپل ٹیم بانی سلونی میں.